Oczywiście różne są wojny, każdy toczy taką, na jaką go stać. Za chwilę posłuchamy utworu o tym, że bracia w metalu nie znają panów. Zespół Manowar i ich Święta Wojna. Z mojej ulubionej płyty tego amerykańskiego zespołu zatytułowanej Fighting the World. Ulubionej, bo poznałem ją w odpowiednim, smarkatym wieku i śpiewałem tę piosenkę stojąc przed lustrem i pompując pięścią powietrze. Chodźcie tutaj, pozerzy, z całą swoją 13-letnią bezwzględnością pokażę wam, gdzie wasze miejsce. I have To może dla kontrastu Napalm Death, utwór otwierający ich album Order of the Leech z 2002 roku, nosi tytuł Kontynuując wojnę z głupotą. Peter Steele w Type O Negative zajmował się głównie wojną płci, ale w swoim pierwszym zespole, w Carnivore, skupiał się na zupełnie innych wojnach. Na debiucie była to wojna termonuklearna, ale to już dzisiaj przerabialiśmy. A na drugiej, czyli na Retaliation, mamy utwór bardzo współczesny, bardzo aktualny, wtedy w 1987 roku i teraz niestety również. Race War, wojna ras. We'll be right back. Meszuga, nie gorsi, też mają piosenkę o wojnie, zatytułowaną po prostu War, wojna. Kiedy słyszysz wycie syren, wiedz, że nadciąga. Mastodon. Bardzo dobry zespół. Ale kiedyś naprawdę uwielbiałem, kiedy jeszcze byli podziemni, ekstremalni, kiedy nie pakowali tych power metalowych, podniosłych hymnów do swoich numerów, kiedy więcej w tym wszystkim było brudu i nieokrzesania. Mini album Life's Blood ukazał się w 2001 roku, a więc jeszcze przed debiutancką dużą płytą. Mastodon jest w każdej minucie znakomity. Choćby za sprawą utworu Welcome in War. żeby nie było, że dzisiaj same gwiazdy i nie chciało mi się sięgać głębiej na półkę. Sota Jumala to fiński death metal z piwnicy, a właściwie z okopów. Nazwa zespołu oznacza bowiem Boga Wojny, a utwór, którego posłuchamy za chwilę, to tytułowa piosenka z ich debiutanckiego mini-albumu Pansari Kolonna, czyli kolumna pancerna. I nawet gdybym nie mówił biegle po fińsku, domyśliłbym się tego patrząc na okładkę. Przedstawia gąsienicę czołgu na śniegu. Fitus to death metal polityczny, wojujący, a więc niemało mają utworów z tekstami krytykującymi amerykański imperializm i militaryzm, nie tylko amerykański zresztą, no choć przede wszystkim zajmują się swoim rządem, a nie cudzymi. Weźmy na przykład taki utwór One Shot, One Kill z albumu Stop at Nothing. Now it's red, but it's a big deal. wydaje mi się, że płyta Esoteric Warfare norweskiej grupy Mayhem nie jest szczególnie ceniona przez fanów zespołu, bo wybitnego gitarzystę i autora muzyki Blasphemera zastąpił niejaki Teloch. I ja rozumiem tę rezerwę i nawet ją do jakiegoś stopnia podzielałem, ale mam wrażenie, że jeszcze tutaj Teloch bardzo, bardzo się starał, za wszelką cenę próbując udowodnić, że sprosta temu niełatwemu zadaniu. Muzycznie więc Esoteric Warfare się broni, ale teksty, koncept, oprawa graficzna autorstwa naszego rodaka Zbyszka Bielaka to już majstersztyk. Teksty oparte zostały na historii zimnowojennej rywalizacji Zachodu ze Wschodem, która zbrojeń w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, a więc nie chodziło tylko o to, kto więcej wyprodukuje rakiet, bomb, czołgów, czy okrętów podwodnych. Zarówno Amerykanie, jak i Rosjanie mnóstwo sił i środków poświęcali badaniom zjawisk parapsychologicznych i ezoterycznych, wychodząc z założenia, że jeżeli magia albo chociaż telepatia działa, dobrze będzie ją wykorzystać jako broń. Kto z Państwa widział serial Stranger Things na jednej z popularnych platform streamingowych, ten zna temat i nie został on wyssany z palca całkowicie przez scenarzystów. Temat fascynujący, który na Esoteric Warfare świetnie ujął Attila, wokalista grupy, w końcu Węgier, doskonale pamiętający czasy komuny, więc czuje temat jak mało kto. The skies can't rest. artificial intelligence, emerging singularity. Szwedzki Marduk, trochę podobnie jak nasz Vader, zna tylko dwa tematy tekstów, albo szatan, albo wojna. Mógłbym więc całą audycję złożyć z ich militarnego urobku, ale skoro trzeba wybrać jeden numer, inaczej być nie mogło. Warszał. Utwór poświęcony powstaniu warszawskiemu, bez romantyzowania, bez emocji, co zresztą w chwili premiery ponad 20 lat temu w Polsce budziło sporo kontrowersji, no ale nic w tym dziwnego, powstanie warszawskie to wciąż otwarta rana. gdybym złowił złotą rybkę, a ona w zamian za wolność zaproponowałaby mi, że reaktywuje trzy dowolne zespoły, pierwszym, którego powrót bym sobie zażyczył, byłby Bolt Thrower. Wyjaśniłbym wam dlaczego, ale po co mam gadać, niech przemówi muzyka, choćby utwór No Guts, No Glory, co w wolnym tłumaczeniu oznacza bez pracy nie ma kołaczy. Powstał w połowie lat 80. i był na brytyjskiej, czy w ogóle europejskiej scenie death metalowej zjawiskiem pionierskim. Jako że muzycy wywodzili się ze środowiska, w którym metal przeplatał się z punkiem, miało to wpływ nie tylko na brzmienie grupy, ale i na ich postawę. Choć teksty Bolt Thrower oscylowały wokół wojny, nie było tym niezdrowej, militarystycznej podjarki długimi lufami, ale jedno wielkie ostrzeżenie przed przerażającą historią, która może się powtórzyć. Mogę się uwolnić od How It Ends, ostatniej póki co płyty irlandzkiej grupy Primordial. Jej tytuł można przetłumaczyć jako Tak to się kończy. I niech będzie. Tak właśnie skończy się ta audycja. Skończy się utworem Wszyscy przeciwko wszystkim, bo taka jest przecież istota wojny i taka jest natura człowieka. Czy to jest Kali Yuga, której nie mogłeś się doczekać? Czy to może twój upadek Rzymu?